أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ محمد د څلورم آیات څخه دا شروع او شپږم آیات باندې ختم شول. د دې ربط زما قبل درس سره په دې کې دی که ته ورته وګورې ملاقاري د ما قبل درس چې ده د سورۃ محمد اولنی درې آیاتونه دي. په دې کې اول شروع یې د دغه ځای الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، دا د کفارو مذمت بیان شوی چې کافران چې دي یو جرم خو دا دی چې کافر دی، بل جرم یې دا دی نور خلک هم د جنه را ګرځي ولپک دا جلا بل اسپک نو یو پکوالی خدا دی پخپل کافر دی د الله تعالی جن نه مانی، بل خباثت او رزالت دا دی د نور خلق مخ نیسی چې هغه اسلام ته نه پریږدي هغه کو پر تداعوت نو دا دی غو مزمت. فجاء في سایت کریمه کل والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، هغه کسان چې ایمان را وړي هغه بیا یو خو ایمان را وړي دی د الله تعالی اگر مومن به شان چلا پرس کی جاغه گرد منل بل عمل صالح کړی دی برل دال سکه ایمان خود محمد علی السلام قران چاغه نازل سو دی دغه اله منل دی دا به د مؤمنانو مدح. نو مخ کی گوی که د کفارو زم او د مؤمنانو مدح دا بیان سو فج اوس کی چدی د دې دوار متعلق یو حکم بیانی چم د کافر سره اړه لري ام د مؤمن سره، دا حکم یو واجب تر سره کیش. نو هغه کوم حکم دی؟ هغه جهاد. نو دلته اوس د جهاد حکم دلته بیانیږي چې دا قرآنی شی دی. اوس خو جهاد خلکو داسې کې یو ډنډوره او مسخره یې ځینې جوړه کړل، کنه دا قرآنی حکم دی تاسې به اوس غور ورته ونسي. خلک داسې وي چې ملا د جهاد خبرې کې یا بل مجاهد کې دی پر خاندي دا دهشتګر دی او دا پلانۍ دی دغه نوم پرږدي. نو که دهشتګر و قرآن دهشتګري کتاب دی نعوذ بالله، نو به رسول علیه السلام دهشتګري کتاب نه. دا کفار اوس دغه کې چې رسول علیه السلام تصویرونه دي چاپي څه پکې خو به معنی په لاس کې ورکړي، معنی دا دهشتګر دغه و ته د قرآن مخه ونسي. اوس ګرد کفار دغه ته متوجه دي، دغه یاد یو څو کاله مخکې مشهور کړي چې مسلمانان ښه خلک دي مګر په قرآن کې دي یو څه اصلاحات زموږ سره ومني نعوذ بالله. اصلاحات دغه دي چې دغه مدني آیاتو په دغو کې چې جهاد دا ایسته کې نور خو نو قرآن کریم ښه شی دی برای وایست خپلو بچیانو ته دی دغه شی وایي دغه قرآني حکم دی. اوس به تاسې غوږ ونیسي، ما ول ربه چې د ما قبل سره په چیش کې سو چې هلته د کافر زم بیان سو د مؤمن مدح. اوس داسې حکم الله پر دواړو رابنا کوي چې د دواړو سره اړه لري. ولې چې دا جهاد ته پکې نو چې مؤمن نه څنګه جهاد پکې؟ جهاد خو چې دی هلته داسې یو نیت غواړي چې دی د ثواب په نیت باندې خلک مړ کړي. په خبره پوه شوې ثواب وغواړي، د الله تعالی څخه حور غلمان وغواړي، حور غلمان هم دی وسې ډنډ را کړل، د الله څخه جنت وغواړي، دی په دغه نیت ور ولاړ سي نو چې مؤمن نه دا نیت کولی شي خو نه شي کولی. بل به پر چا کوي؟ پر کافر او یا د ده پر لکۍ. کافر چې دی هغه دی چې ګرسره د خدای پاک منکر دی مقابله کوي، دا بل فاسق چې د خدای منکر نه دی، د ایمان د اسلام دعوی وي خو مقابله کوي. د دغه دواړو سره جهاد په د قرآن کې شته که دا اسم مضمون پوهېږي. د دواړو سره نو څنګه کیږي دونه قدر خو پوهیږي. کفر سبب د جهاد نه دی چې مسلمان جهاد وکړي، بلکې د کفر سره مقابله کول دغه سبب د جهاد دی. اوس په اسلامي ملکو کې چې دا یهود دلته اوسیږي، نصارا دلته اوسیږي، اندوان اوسیږي، د جسر جهاد روا دی. خو ناروا دی، د جسر ته جهاد په چیز کې خو زمي دی، تا تابعیت ورکړی دی، د خپل کلنۍ جزیه درته جمع کوي. په دې کې دایستې پوهیږي که کفر د دغه سبب وای چې خامخا به سړی جهاد ورکوي، نو زمي بیا په اسلام کې څه حیثیت درلود؟ څه شي کول نو خبره خو به بیا حال دا چې د زمي مال ته څوک تعرض نشي کولی چې توا دا هندو دی راکشه کي، یهودي دی راکشه کي، مال یې دغسې حرام دی لکه د مسلمان ورور ده چې حرام دی. د ده عزت و ښځې ته بد کتل، د ده والک ته بد کتل دغسې حرام دی لکه د مسلمان وېغت، د ده غیبت حرام دی، د ده ابروچ توی بیا هغه حرام دی. اگر د دغسې حقوق ورکول سوي چې لکه مسلمان چې لري، نو ولې خو کافر دی؟ خو معلومه ده چې کفر د دې سبب نه دی چې دی کافر دی ته جهاد ورکوي. د کفر سره چې دی مقابله کوي، ستا د قانون یې پرېږدي، باره چې کې باره به جهاد ورکوي. نو چې دغه مقابله اصلي مطلب سوه، دغه فاسق چې په نن زمانه کې په دغه اسلامي ملکو کې د اسلام ناری وي، مګر زنا ته دعوت کوي، جواته ته دعوت کوي، نشه یې کوي، فلانۍ کوي، فلانۍ کوي، چې د کفر یو کار دی، کفر یو غونه ولاکه کوي لکه دی چې کوي، د دغه سره هم جهاد په دغه خاطر روا دی چې ته مقابله کوي، د اسلامي نظام مخه ولې نیسي؟ دغسې مرګ روا دی لکه د امریکایي او د شوروي دا چې روا دی. دا به خلک نه وایي و همدا خونه اذانونه یې کوه، ورته چې سجدی یې کوه، سجده پروته ما په دغه کړی ویشتي، د ده سجده زه څه کوم؟ زما نظام نه مني اسلامي نظام، د قرآن د نظام مقابله کوي. دی بیا ماته کلمې وایي، زه کوم په دې وجنم چې دی کافر دی، زم ته د اسلامي حکومت د اسلامي نظام مخه نیسي. په دې کې دای ستاسې پوهیږي، مثلا فرض به کو یو سړی دی بل یې وژلی دی، دا قاتل موږ اخلو حلالوي قصاصوي، نو دی کافر دی؟ خو کافر نه دی، خو سزا دغه اسلام ورته ټاکلې ده. نو دغه فاسق چې د اسلام د دین مقابله کوي، د تعالی پاک دغه سزا ټاکلې ده چې مقابله کوي نو د جزا مرګ دی، که مقابله نه کوي زه به نصیحت درته کوم، ته خپل پیسټ کوه، خپل فسق دی کوه، ونه مقابله د اسلامي نظام مکو، اسلامي نظام ته سلامي کوه چې سیدي نور فسق برات اخرت به ته پوسو، خدای پوسو ته رخته کې ارچی کې بخشي. کافر دی نه بولم، سزا دی دغه ده که دی مقابله وکړه. نو زما د خبرې خلاص دارلی چې دغه حکم چې بیانیږي په مقابله کې د مقابله کوونکي بیانیږي، په باره کې د مقابله کوونکي بیانیږي. دغه مقابله چې دی د دین حکومت کوي، د اسلامي حکومت کوي، دا کې کافر کوي سزا جهادي، که فاسق کوي مسلمان دی ام سزا چې د جهادي سره کوي. بیا که دا هیڅ خبره پوهیږي، نو الله دې فرمایي وای فاذا هغه وخت لقیتم چې تاسې مخامخ و مقابل سي الذين د هغه کسانو سره کفرو چې دی کافران سوي دي، د لقیتم مقابله مو په مقابله وکړل. دی دوه نفره چې مقابله سره کوي خو مخ په مخه سي سره نه دي. پښتانه یې تعبیر په چا کې وایي چې سره شکر په شکر سي، شکر په شکر خو دغه دی چې برای هغه دوې بزې چې دي برای پلشکرونه سره ورکي، مقابله سره شروع کړي. نو که دغه رقم وسو فاذا هغه وخت لقیتم چې تاسې مقابل سولاست، دی مخ ته درته ودردي، ستا مخ یې نه یې لکاوه، کنه تا خو در بغل یې ستیش بابا دلته کښېنه، زه چې نه وژنم، خپل کفر کوي، شرک چې کوي، مقابله مه کوه دلته، فقط تسلیم سه. دی مقابله کې ښکاري درته نه شي، چیرې دې پرېږدم؟ الذين ذا اغه خلق سره چې تاسې مقابل سي کفر او چې دی کافران سي وي، فغدر بر رقاب، فخضرب نو وهله وكي الرقاب لگردنو گردن پر دغه څټ باندې دل تو اچ کړي الته پرته. الله دغه حکم فخضرب الرقاب، نو د دې جمله خو ملاقاته تیس په ویج په نحو باندې، فخضربو ضرب، فخضربو الرقاب ضربا، فخضربو تیس وهي الرقاب غاړي د دې ضربا وهله خدغه درمن په لوي متلقنو. اغه فخضربو فعل استکی ا مفعول راوی دا دلته در دا ضرب او اخوا تک شاو برای اغه مستر او مذکر، نو په دغه ځای کې برای اغه فعل واجب الحذف ویل خو اغه مصدر چې دی اغه قائم مقام سو کده اس په خبره پوس واس. نو در فق د فق ضرب د مخ وای چې فخضربو فعل پروتي خدای د عربی جی به قانون دی، فق ضرب نو وهل دی الرقاب د گردنو، معنا دا لازم دی برای پر غاړه غاړه او هچ غاړه پر کیج تر څو وخت پوری الای وخت شي چې د دغه کافر سره مقابل شوي غاړي یې وهه پرېږده یې مه، حتی تر هغه وخته پورې. اذا هغه وخت اثخنتمو چې تاسې سره پنډ کړه هم دی، سیخن د شي پنډوالي ته ویل کېږي چې پنډ شي. نو دلته د سیخن څخه ترجمه دی په دې کوي، وایي چې ډېره خونریزي وسوه، دغو نه وینې توی سولې د خلکو برته هم تهیې چې هغه وایي دي حلال کړي دي. نو سیخن اصلی پل رواجی تا ویل کیر مانا دا سو چو دی سر پند سو مانا یو پل غزار سو ولا بل پل پل غزار سو بل پل پل غزار سو که یو سوک راسی خپل زوی یا ورور پکش پیدا کی چو دی جیت مجبوری سی دیر مویل پر رواجی دا در افرو دوری کشک دا دوری کشک دا دوری کشک برای پیدا کی روای آج دا غدی وی مردار سوی دی پکشی نو دا ام تویره تا بشه متوجه است قرآن کریم حتی تر اغا وقت دا غاری دا دی وو وخی مرایکی اذا ها وقت از خانتومو چه تیس پر لکوات تکر پندو مکر هم دی خراز نی جوار سور اشه دا چل وست دا اغا وقت خو بیوزنی روست خونه یو سپا تیج بار پلاس ترزی تسلیمیج فشد الوثاق دا قرآن سنگ شهید آیات فشد تسرا تنکی الوثاق ترل دی وثاق بند تا ویل کیر چی سوک داسی لاسون ور تڑی اپشه احلا پاک پر مومن بانی دون رحمت و مهربانی کی گور دا تڑی لاوی چی پام چی سوست یو ون تڑی چی لاسون ای خوری فشد دو تسرا چکی را محکم اکی الوثاق تڑل دو دی داسی کلاکی و تڑی چی دا غنی چی بارستا پام نید پت لاسون خلاص کی ورام لکی کلاش گوپ تر بانی را واقع احلا وی دا غسی و تڑی چی تزنی مطمئن سی چی بیا چی بل سو که چی زی بیا خلاصون ولی چی پس تڑی سو جزی بیرتا خلاص هم چی پس تڑی سو دا غس کلاکی و تڑی دایبل شنو دام برا و تڑی ایو چو خمرس و سر خراس ولی دایو سوونی ول سورانی ول را وستل سو دا چا پکه دا جه حکم علا بیانی فا ایمان و یابا منن احسان ارشو ول راسی بعدو رست در داغ تڑول برا بنو ای احسان پر کشیش ده احسان دا دی برا برتا چی نبیا خب داسی نکنو چی دی اسلامی نظام مقابلہ تکه دا کبارا ولی چی ولی یا نیکو برا بیا داغ سی ایلکه نو فإما منن یا به احسان شو ورلاسی بعدو ورسته تر دغه تړلو نو برتوا چې ګور خدای دی په جنگ کې مونږ ولې دغه نوی نیو مړی تیس وی وس چې مونږ ولې دغه دې زبې دغه سی لکم ته داز ما ته دغه اله کې دوس بیا بعد استفاده ونه کې چې بیا په مقابله کې را روانه بل وخت احسان پر کشر دی چې مزین اخله دا یا و اما فداء و اما یا فداء فدیه اخستل یا به فدیه ځنی واخلې فدیه نو برای بعد وخت قسمه د ملاقات یو فدیا داده چې مجاهدین وږي دي خرچې نه لري د کورو خرڅ په مجاهدین پیسې نو مجاهد خوم د کانو بوټو نه دی پیدا نو دی و د خرڅ ته کمی خواه که برای بده تو اشته با دوغه نه کدر لکه ډالر راوړي بس برای بته ولاړ شي خپل کور ته دا هم فدیا پر ده کښېښول سوله چې پر ده د مال کښېښو چې دوغه نه پیسې راوړه چې راوړي مجاهدینو ته خرچه ځنې ورکول کېږي چې دغه دی وایخي خلق خرجیم برای بیاله کیش ورور ته توا ده خدای ده پاره چاری خپل ده پیسو ده پاره کی خدا پیسې دل تعالی پاک ورته جدا بزنی واخل چې ده پیسې ده استه حق دی فدیه بزنی واخل ده پیسې بل فدیه ده چې ورته چې په پلانی پلانی جیل کې زما مجاهد بنجری شاغر اخلاص نه کې ته نشت لای نو بیا ده فدیه ام سوره ده په مقابله کې ده اسیر سوله هغه بل په مقابله کې ده مال سوله دا دواړه په دغه فدا ان کې الله تعالی سره جمع کې و اما نو یا فدا ان فدیه اخستل نو څو حکم سوله تر تړلو ورسته اول حکم خی جنگ دی اول خو بده ده سی پوکه چې معنا مسلمان دا رقم مرجوان دی نه دی خلکو ته زارې کې چې ته ما وژنې زه جنگ وژنم ته په خپله اسلحه نازیږي زما سره د ایمان یو وسله را سره ده هغه در باندې کار کوي انشاءالله یو وخت لا نه درېږي هغه چې دې وکوي په ده کوټې ووتې خو بیا نیول کېږي چې ونیول سه د بنجې سره بیا دغه دوی دي یا په احسان الکه احسان پر کښېږده یا فدیه ځینې واخله تر څه وخته به دا کار کېږي حتی تغدع الحرب اوزارها حتی تر هغه وخته پورې تغدع چې ږدي الحرب و جنگ اوزارها اسباب ده دا جنگ دا څنګه شو جمله ده چې علاوه در دغه وخت په دغه کار کې دی بنی لکه یا هغه دوه شیان ته روا دي چې معنا په احسان پر کشر دی لای کی یا په دې ځنی واخلې ته دا جنگ کوه تړه یا دغه کارونه کوه حتی تر هغه وخت ته تغدع چجدي الحرب و جنگ او زارها سامان ده دا جنگ د جنگ سامان نو چی شې دی د جنگ سامان توپک دی تیاره ده بل دی چه ده غیده تفریه شور کنه وکشه واس بستره چه ده شیعنی کشه شور بس پا ده غیده وقتی برای تحسید و جنگ کلاش ده غیره کم خوص و الحمدلله چه ده شیعن پاته سو چه پا اغیر چنکی وست ورته ناست اغیر چنگ ورته زغلی چه اخیزم پا کی ده ده جیری ورته گور ویز ما پتانگانو ده اسپور ده چه ده اوزار ده کشه شور تر ده غیده وقت گور بطه ده پریش جه نه ده هم قرآنی حکم چه ده سیده ده وینه یا بل مطلب ده ده چې دلته د حرب توري ذکر سوی دی حرب جنگ ته وایي د زموږ د وطن غنو د کفار خواجه به خسره رمزادګان در بکینو مې پر کښې شي دغه حرب دی حربکۍ مازه پښتو ته واړوه پښتانو خو نه په پی اربکۍ بولي کنه حربکۍ دی نو دا جنگ علی دی دا قران کریم دا سوای چرج حرب دا حرب سمراد اهل حرب جنو اهل حرب چخاویندان دا چادی لک زید عدلون ادی په نحو کې خو تاسو ګور دی ویل دی چې هغه دی د مصدر اطلاق مبالغتن گای پر هغه چا کول کیږي پر هغه څوک چا فاعل دی مثلا زید عاجل دی بار خلق سوی وای زید عادل دی دا خو ټوټه سر در پای عادل دی کنه عادل خو نه دی خو عاجل دی مش په خپل پرشتو کې چې ورته وګوره یو د مثال په تور یو شد انګور واشکې په لاس درلې خوري نو دا واشکې خو چې دی د فاعلی صفت موجودې خوندور دی مگر بارہ چې ډیر خوندوري خلک څنګه وای خالص خوند دی نو دی خو خوند نه دی نو دی خو واشکې د انګور دی خو خوندور دی مگر د مبالغه لپاره برای خالص چی شدی خوند دی نو د تم پر دغه حرب کې باندې چې دی ډیر جنگ کوي اهل حرب دی الله د حرب نو پر کړی چې دغه حرب نه دی در بکی چې دی خپل اسلحه دی در دغه وخت پورې پر دغه دغه تور افشرا واخله دغه چمپو وکړه چې دیس په مضمون پوس واس نو پر هغه اول رقم باندې ما د حرب څخه خپل جنگ واخستی هغه ډیر د مبالغه څخه هغه څه معنی چې جنگ تسلیم سو جنگاله خو پرېږده اغه خود منځه وتلی دی نه نه جنگ په خپل تسلیم سو جنگ ول زبی اوله که جوړ سم که دا ایسو مزمن پویږي چې جنگ ختم سو نو او دا بل رقم چې بیا څه تفسیر سو د حرب څه محاربه کای مراد کی اهل حرب مراد کی معنا دا اطلاق پر د باندې مجازن سو دی چې اربکی خپل اوزار پرې شو ور پرې نستی باره تر دا وخت کوی به اغه کار وکي دا نو په سره کم پاتیر دا د ویلاری لري ملاقاته دا چې حرب پر اوزار شته یا اسلام دی یا استسلام دی په دغه دوه لارې باندې د حرب څخه د حرب چې وسنو واخی ته پوس ولې چې یار جنگ خپل اوزار پرېښ ول جنگ بیا نه جوړیش دغه څنګه دی چې اسلام راغل برل بس اگر سره اسلام راوړو مسلمان کېږي نو چې کافر خو برای اسلام چې دی چې دی اسلام راوړم نو خطر سره چې مسلمان کېږي نو زه خو نه وښنه ام دلته حرب وکي اوزار کې شول ولې خو اسلام بیا راغل بل به استسلام دی استسلام د دې برای مسلمان کېږي خو نه تسلیمېږي بابا مسلمان کېږم نه تسلیمېږم تسلیم څه معنا ما دلته پرېږده زه به گزاره کوم بس دلې به ګرځم هغه د کافر سره چې عجزیه ټکس چې ورته وایي چې سالانه څونه ټکس دی هغه ټکس به درکوم په دغه ښار کې به خپل مزدوري وخواري کوم بالا مې خواري ته پرېږده دا به استسلام دی دی تسلیم سو مسلمان سوی نه دی نو دوې لارې د چا د پاره سته د دغه د پاره چې دا مخکې کارونه پای ته ورسیږي چې موږ له حرب اوزار کښې چې د حرب اوزار به ته پر څه شي معلومه د حرب اوزار پر دغه معلومېږي چې یادی د اسلام دین قبول کړي مسلمان شو او یا په چا معلومېږي په استسلام د بارول مسلمان کېږم نه تسلیمېږم تسلیم چې سولم څه معنا چې بیا په ژوند ستا په مقابله کې زه ولاکه توپک راواخلم بس خولي خواري کړم پرېږدي دغه سیس په بازارو کې به زه خواري کړم او هم ګرځم به ته سجدیه کوې ته ورلای غوایي ته کوې هر چا ته چې کوې مقابله به د نظام بیا نه کوې په دا پوهېږي عین دغه حکم کفار اوس په مسلمانانو پسې راخیستی دی وایي چې زه تا پرېږدم نه ته که تسلیم شوې تسلیم شوې زه کومک هم در کوم اسپتالونه در جوړم فلانۍ دي مقابله به نه جوړې ما چې په دې وطن کې هر کفري قانون نافظاوه د ګور د اسلامي ملکو څه دغه غواړي وس افغانستان په دنور څه کړي خو د خپل ملک یې وایستی په رسمیت کې نه پیژنم کومک هم نه در کوم یوه خوا نه کوم ولې زما د نظام مخه ته نیسي زه دلته د موسسو د لارې یو شی خپروم نه یې دا ښځې په یوه رقم د کوره نه ګرځي دلته زه واکسین کوم اوس ورته وایه چې زما سړی مریض ځوان دی 40 کلن دوا ولاکه څوک ورکړي په هسپتال کې فروجې د پیچکاري د نه لګولو د ډاکټر د توجه د نه لګولو څخه مړ شي دلته پر ماته دغه نه مهربانه شي وری د کور ته په یخ کې را روانه دغه دی خپل شیطانتونه په کښې کې خپروي دغه خپرول چې مخې ته نیسي ته دی نه پرېږدي دی تا په دا رقم بیا نه پرېږدي مقابله در سره کې کافر اسلام وایي ته د ده سره دغسې وکړه چې ما ته تسلیم شه زما د نظام مقابله مه کوه بره ګرځه بره هغه دي ما تا ته دومره حقوق درکړي دي لکه یو مسلمان ته چې مې ورکړي دي ما الغیبت الله بره چېش دی حرام دی په مضمون تاسې پوهېدلی یاست نو د کافر سره چې جنګ وشي اول حکم په جنګ کې چه شي سو دغونه وژل په یوه مړي او په دوه مړي بیا نه وي لکه الله پاک د اسخنتموهم حکم ذکر کړي چې سره پنډ دي کړه سره خرس وله چې خلک یې په شخېدو سوړي سره به په بلدوزر به ورپورې وایه سره راګیلی یم چې د مځکې څه ایسته سي دراغه ورسته چې دا بنجانې پاته سول د هغو دپاره کوم حکم ووایه په شد الوثاق تړلې ورټنګ سستمه تړي کلک کې وتړي چې ځینې بیغام رسې چې وعده هلته زه د مرګ په خوب بیده یم لادی بیا نهسي سره شورېدلی بس دلته به پروت تا چې تړل وسو بیا به څه چل په کوې یا به نو بیا فدیه پر کښېږدی و اما فداء یا به دی من پر کښېږدی ف اما من بعد او حکم دغه دی چې یا به پر ده ته من و احسان کښېږدی دغسې موت خلق وای موت کله زی لک دغه احسان پر کشر د چ دغه نه کی در سره وکړ په جن کی می دای ول چې بیا جن پر دا کار و نه مینه تر دې ورسته بل حکم دا دی چې الله وای پی جزنی واخله پی دیا سمانه څنګه جزنی واخله په دوه رقم یا دا رقم چې پی سی و ډالر جزنی وصول ک او یا دا رقم وک چې خپل بن جزنی وصول ک تاسو ما بن جره لک دا بدر لک دا کار به ته کې تر څو وخت حتی تقضى حرب او زارها تر څو چې جنگ په اسباب کشیر جمع نه دغه د مبالغه سی غصب چې جنگ وای ز تسلیم یم کدا ایس خبر بوز است یا دا حرب سمرات حرب کای دی چې حرب کای وای ز تسلیم یم بالا نه کوم تسلیمیه په سره کم سو یا اسلام یا استسلام اسلام راوړي او یا چې شو کې استسلام وکي چې معنا مقابله نه کوم اسلام جن زنه راو په خپل ابایي جن می پرېږ دو برای یهودیت کې نصرانیت کې شرک هر شی چې دینو تر دې ځای پورې چې دا حکم تس وسواورې دی پس یا الله پاک څنګه فرمای څنګه شه جمله او ایلې ده لکه یو څوک چې چاته خبرې قاطعي قاطعي کوي برار چې خبرې ورته برای بس بل شی رست په دې کې نه ظاهر بس ما دغه یو خبر رب العالمین ذلک حکم دغه دی بیا د موري بانک په دې کې نه ځایر چې پکښې کې ویچل یا دا به دیس کو یا به دا به دیس کو نه دی الحکم ذلک ذلک خبره کښې شو چې دوه حکم ورسره کښې ذلک بس خبره دغه ده الله وایي دا دغه چې فولادي میخ ما الله پاک کور در وویشتی چې بیا په دې کې نه د ملا خبره ظاهر نه د بزرګ ده نه د بل ده زما حکم دغه دی چې دا وامورې دي څونه په سخته الله جل تعالی بیان کړي چې مقابله د جن کې الله دغه قهر ورته کوي ذلک بس خبره دغه سواله تمامه شوه دا خبره پس دلته یو سوال ورېږي ملاقاتي هغه دا دی په سورت انفال کې هلته خبره کې رسول چې د بدر غزا چې وسوله د بدر غزا په دوم کال د هجرت وسوه هلته مؤمنان درې سوه په شاوخوا کې نفر دي کافران زر نفر دي مؤمنان اسلحه نه لري کفار چې په اسلحو بار جنګ وسو رب العالمین داسې فتح ورله ورکړه د بدر پر میدان باندې شوی ډګر ام دی چې د دوی څه اویا مردار سوله اویا ژوندي ونیول سو دغه اویا چې ژوندي ونیول سوه بر رسول علیه صلات و سلام اصحاب را ټول کړو اوس به دغه څه کوو نو اصحاب دې باره نو مشوره ځینې اخلي پیغمبر علیه السلام د دې سره سره چې نبی دی مګر بیا هم مشوره اخلي ابوبکر صدیق صاحب او دغه رقم نور نرمجله صحابه کرام چې ول بره ول یا رسول الله خدا ګردستا تر ورونه دې داجې دا کا زوی دې داجې دا کا د زوی زوی دا بل دا ما زوی دا بل څنګه خدا خلق دا به لکو پدیا بزنی واخلو پدیا معنی څه مال بزنی واخلو موږ مهاجر یو الته د انصارو د غاړي یو مهاجر خو بر الته ونه بر خو انصار خو خپل ځان کې دسی ډیر ماړو خو نه خو یو څلر نو کې درخت وخت به در لوځه دا بس ته ډاله د غاړي سو په مسجد کې د نبی علی سلام اوسېدل ام جن کا وهم جهات تل داخل کو بشی شی ورکاو بیا رسول علی سلام و خات ورو کی دا سم اجر د انصار ورونه کړه اما شام چې بتلی یو بخپل دوه ورونه به ول روډی به دوري خور بل بدری به ول بل سرور ار چا چار څور سرخان او خپل د سرخان و تابعق به ول بر نو ګرد عمر خود دی سره چې موجیو ام دا غسیپی سی به واخل دا د ابو بکر صاحب رضی الله تعالی عنه مشوره ورسته سین نور صحابه کرام لکه خپل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د امثال چاغه چې د شجاعت ډک خلق دي هغه بار ول چې یا رسول الله د دې کار دغه دي هر چا ته خپل تربرونه ورجلاک زما غیر اجلاک زه دلته سر پرې کوم دا تربرونه په دې ورجلاک کول چې کدلته تربورې نه بل څه کې مړ کې بار به کې کفار دي جوړي دا نو بیا زه ولاکه پرېردم چې کسات یې وانه خپل اداغه چې خپل پراکا پر زیرا ورار شه د دې سرکټ برته به دې چا سر کې زما سر کې راځه د بل قوم سره به بجنه نو دا غسه سره جلا کار چاته خپل اکبر که بس دلته تورو سرور پرې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مشوره واخستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو رحمت للعالمین دی بر په مشوره کې د ابوبکر صاحب مشوره یا کو بلل هغه ابر پیډیار پیډیار نو دا غده چې بر مکه ته ال وسو چې ارڅوک چې خپل دغه غواړي بنګي غواړي سلور ساو د هیمه یا سلور ساو دینار غالبا دا غسی هغه بر نبی علیه السلام الراجی په دغه بنجانو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زم ام بنجدي زم ام په دغه اوساره او کې دي د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خاون عاص نمیش نو دغه ام دلته په دغه بنجانو کې دي نو د دې کده د کوروالا چې و د نبی علیه السلام مبارک لور خدا هغه وخت سوي چې په کې نبی علیه السلام وسیدي چې علاوه وخت کې د نکاح جایز وي د نبوت مخ نو هغه بره بل شي نه درلودي د خپل مور امیلې د بیبي خدیجه کلبرا رضی الله عنها غیر استولی نو دا فدیه چې راغی پیشهدی هر بندې چې بره پیشهدی ول دغه فدیه ده ده دی چې پیش شو نبی علیه السلام چې ورته وکتله خو د ده د مبارکې بیبي حضرت خدیجه چې پر نبی علیه السلام ډېره ګرانه و لومړنۍ ښځې مو د هغې امیر نبی علیه السلام وپېژندې چې دا خو زما د کور والله دی او په فدیه کې پیش شو. پیغمبر علیه السلام اصحابو ته زه یو درخواست کوم کې تاسې ومنې ور پیغمبر درخواست وکړي برای ول د زینبی چې د ده لور ده د زینبی اسیر تاسې خپل ور دغه سې ور لکې د امیل یې ورکړي بنا د امیل چې اوس په فدیه کې راشي خو تقسیمېږي سره نو خو بره پر مجاهدینو تقسیمېږي نو چې هر چاته ورسېدی بره نبی علیه السلام ته دا خبرې زور ورکړي بره د جې بنجې دغه سې ور لکې امیل یې ور واستو. اصحاب ډیر خوشاله سول اصحاب قدر نبی علیه السلام ځان مال قربانه ول یا رسول الله چې دا تا ول موږ د مخه له راکه خوښو چې پیښ شي برای دې د غسیلا کې داینو پر شرط کړ چې ولار زما لور برا استه مدینه ته ولا استه سره نشي اوسېدل دم دا شرط و مني چې ولار بیا زینب او واسطه. نو خبره مې دا درته کوله چې دلته نبی علیه السلام دی لکړ چې لکړ وسط علی پاک آیت کریمه نازل کی په سورته انفال کې دی و ما کان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ايات بدغره كما بس نو شالا فاكل دنه بيد فر د مناسب نه دشت دی بنجان لري به په پديو لکی تر سوچ دی کفار په مزکه کې سره کوټ نه کی تمړي دروسه نه کی او یانه فر مردار سی وی دی تبه په دی اخلي تبه بنجان لري معنا دغه چې وجل سی وای دا ایت کریمه چې نازل سوچ دنه بيد فر د مناسب نه ده چې دی بنجان لري به په دی اخلي تر څو چې د مړی نه کړ ته مزه په مړو نه د ټکه کړې بیا د دې سره د معامله کې د رحمت معامله ور سره کې نو دا تهجد نازل شو. رسول الله صلوات و سلام به ډیر فریاد کوه بارے د الله پاک فضل وسو چې عذاب را نغلی ک عذاب را غلی د عمر سره ما سوال کې ولا نجات پیدا کړې ولی خو د عمر را دا خو چې مړی کې دا غدا الله تعالی خوښ شو دا نور دا بل خو غوړه کړ نو خدای تعالی فضل وکرم او عذاب را نغلی او کرا غلی وای حضرت عمر بخلاص سوی وای نور موږ نه خلاصیدل دا قصه چې تاسو وس واوریدل دا په مقابل کې دلته وس پیښوم چې الته خبر پیجا باندې الله تعالی دا غسته جد و نبی علی سلام تو کی چې ولې پیجا اخس ولې لک ول بڑکړي پیجا وای دلته بر الله پاک وای چې ایما فدا ان حتا تقضى الحرب او زاره پدا خو یې ری پدا مقابل چې دلته دی پیجا حکم وړاندې کی الته پر پیجا باندې الله تعالی وای خپل ناراضی ښکارا کړ چې معنا دا کار شکار نو او لا کار نو او لا دا بل خو چې مړ کړی مو وای جواب دا غداري چې وس ام دا رقم ده چې مسلمانان و خپل حالت دی باید وګوري ځینې کسان وای چې هغه آیات منسوخ دي څوک وای دغه منسوخ دي نسخه نسته دواړه محکم آیاتونه د عمل پکېږي خدای دې چې د امیر المؤمنین رائے ته کته کې امیر المؤمنین به د خپل قوت وسنجي کده امیر المؤمنین قوت دا رقم وشل کمزوري وسره چې دا بیا راځي په هغه وخت کې دغه شې چې برای قتل کې په هغه دغه عمل وکي په دغه خبره باندې چې هغه د سورت انفال دي چې تهجد سوي دي چې لکه وای مفي دې مزنج اخله الله لك الله لك مړک الته بدا عمل کې کامیر منين ویل چې موږ قوت غشتلې دي چې دا ولادت سي نور وسره ملګري سي مې ولا کزه په باندې دا رقم ده نو بیا په هغه سورت کې بیا د فدیه کار وکي بابا فیسی دې راکاش وسپدې زموږ جادنه دریږي چې اوی اجي ور لکړې چې سل ور لکړې چې ورځي چې دغه سده دي ناټو پای نه لري فیسې ځنی راکاش یعنی امیر المؤمنین ته اختیار دی چې په چا عمل کوي که په هغه حکم عمل کوي چې هغه پدیه واخلي الی کې په هغه سره کدی دا مثال په تور دا په خپل حکومت باندې په خپل نظام باندې چې په دغه نه کمزوري کیږي او که چیرې دی دا نه و چې زما نه پر خو لږ دي د دین لپاره باندې ډیریږي په هغه صورت کې په هغه عمل کې د سورت انفال دی په هغه وخت کې قتل کې نه دی لکه نو دا سوال چې مال تعرض را لی هغه جواب کې دای ستیس په یدی چې دا تعرض نه لري هغه د یو حالت حکم دی اغه د سورته ان فالغی چې میلک وي مړی کی چې الله تعالی او تعالی مولی لکول دا د بل حالت حکم دی دا اغه دی چې مسلمانان ځان قوی بولي برای په دغه نو رکه د نو دانه د پیسو ته لا مر ضرورت لري مسکینان خلک پیسې ځنی راکاش کې په لګر د عمل کیږي پس یاد د جهاد یو حکمت بیانې په جزا کې اغه حکمت دا دی چې علاوه دغه جهاد چې پر تیس فرض دا یو حکمت لري کده حکمت مثلا نسی علاوه د کافر ز خپل تمامه زخپل تمام یم لکه ځینی خلک ته تاسو ضرورت چې جهاد کوي الله نه ویني الله دې په خپل ور ټول کې سره نه دی خدای ته وني چې جهاد خدای وکړي خدای غمانه اس هغه بني اسرائیل خبره چې ول فذهب انت وربک فقاتل او انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام چې دغه بل تو خدای بولار سي جاد بو وکي موږ د نړۍ ته ناس جو ته موږ ولې جنگ ته به خدای نه دي تمام د کافرانو الله ته دغه خبرې د پکې چې ما حکمت دی محتاج نه یم ولو یشاء که اراده وکي الله علا عز وجل لانتصر الله به انتقام واخلي منهم د دې سلاوي نو زکم خپل انتقام کسات نسم اخستای نو د چش ته پر الله پاک جهات مر اصله مش فوجني الا ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض ولكن دون خبر دل يبلو شي امتحان كي كم تاس يبلو شي امتحان كي بعضكم زين استاسي ببعض فزين نور سر الا وخما در فيلا شي جهات حكم د دوار سر اڑل لريم مسلمان د كافر سر د دوار امتحان مسلمان فدغ بن امتحان كي شو زغ دي الله تعالى جد مرغ زيت اسي شي زي كنزي سونه غټ امتحان دی د جهاد خو خبرې ښه خوند کې مګر دا چې خپل سړی ورځي دا غټ قوي ایمان غواړي چې هر څوک ځان مرګ ته نشي ورکولی چې ځان نشي ورکولی برونو باندې لټوم ځان خلاصوم وروره که جهاد وای ولاکه در ما د مخه څوک پکښې درېدی اوس ورته وایه چې جهاد ولاکه پکښې درېدی نو الله وایي چې دا بعض ستاسي بې بعض په ځینو نورو سره د اول بعض څخه مؤمنان مراجي د بل بعض څخه کافران مراجي الله وایي زه دواړه امتحان وم تا په دغه امتحان وم چې زه درته مرګ ځای ته ورسره تجزیه کنه دا بل په دغه امتحان وما چې اوس نو جن منی کې نه منی چې اوس نو جن منی کې نه منی هغه لسانی دعوت خو درته سوی دی وزادي عملی دعوت تر بشرا روان دی جهاد تر ټول غټ دعوت دی لپاره د جن نو الله وتعالى د امتحان د پاره د زما حکمت دغه دی د شنو دی چې الله زما د وسنه کې چې کافر هلاکم زه په بادم هلاکه ولې سم په غماش هم هلاکه ولې سم په ابابیلو هم هلاکه ولې سم دا ګردم سیوی دی په توفان هم هلاکه ولې سم په مځکه په خسف په زلزله په دغه دی هلاکه ولې سم مګر حکمت دا دی چې ته به څه وخت امتحان یې ته به څه وخت امتحان یې د اسلام پر دین خو ګردم یې نه دی د مجنون قصه هم اورېدلې د لیلا لیلا اعلان کړی و د یو مجنون خو نه دینش کړي خو لیوا نه یو بس برا د کور مخته مجنون پروت نه به چې ګوې خدای یو وخت ملاده لیلا چې در په نصیب شي انو لیلا برای وچه دازی مگی دلتا دلوی جمری و مرا و مالدار شده و برای انو غرمم روڑی و روڑی ما شامم روڑی و روڑی نو دا لیلا دا کور با مجمع را تل یو شیب پر آوارو دی کسم لیوانه یو عاشق و دتا پا احترام دار استوال ادتا چی با دچ با مجمع لسا کرده برای با یعشیش بکشی و دا اغا خوری و بی خوری بیا با بدالتا پروتی چی که وقت لیلا را و تلیو ای دلی دل بس داج دارد بره په کلی کې داسې لټان خو نو ډېر دي دا ځوانان بلم بره هوا اوس کښې چې زه مجنون وای بره دی رالی دی مجنونو بغلته دام پرېوتی ول بل مجنون راغلی دي دام دغه رقم خرم پرېن دي او نو مجمع ور مقرر کړي نو مجمع بره د ته مراتل یو څو ورځې چې وسوجې خو بل دغسې ازاري د مور و پلار سره چې د خواري هم نه دي دغه خدمت هم نشي کولی ول زه مجنون یم دام رالی دي پرېوتی مجانین بارا دونه ډیر سوله د لاس بل کار پاتې سو برا شپه سو برا خرچا سو غرمې تم لکوا د چی ما شام تم لکوا د چی خو مجنونان دي ډیر ناس اباس دی ولې انګلیس کې د بل کوناټی لس دی بل وژې لس دی ناس دی رقم رقم برا یو چاورتو ویل چې دا د ستړی کی دا مجنونان فاینل نور مر روان دي ډلې ډلې ځوانان راځي خواري نه کاش نو ول امتحان پکار دی برا امتحان دا دی زما زاد یا سړي ورچم تدا سی وکړه چې یو اچھا یې ته ور وښه ایو غټ خنجر یا برا شت یو رچ دغه شت وای خو یو کار کی دغه په مجمع کې شې شو برا شغه په خانی رنگین د شمال پر اوار کی ان اول برا دغه پای سره شروع کړ برا هغه ته دغه شې شو نو د نفر یالته ورته درولې مجمع کې شې شو لغه چې د شې کړ ول دا چې شي په خو به شش سه بان به و سره کړي غوښه به دا تا چې برا ول دا لیلا وای چې زه دغه مجنون څخه نکي غوښه غواړم د بدن زما د دغه غوښه په کار د خنجر راکې چې په دغه مجمع کې غوښه ځنی راو برادې برته په لو پردیس کې برل زنه دار کوم مجنون نیم چې د بدن غوښه پرې کوم ا برې ابل تک شې شو یاخه چې بم وکتل نه کاو اصلي مجنون ته وار را ورسېدی با څه سر پر لګر زم ګرځ دی خو امتحان دی نو اصلي مجنون چې د شکر برې ول دا چی شتي ول دا خنجر دی لیلا وای چې زه د خپل مجانینو د چې ما د پاره مجنون دی دغه د بدن غوښه غواړم ا د خنجر را واخسي برل دونه که در پښتنه ځنی وک د زړه غي غواړي او که د بل ځای د غواړي فقط دا ته کې وک خنجر د زما په لاس کې که د زړه غواړي زړه را کاژم ور کوم یې نه غواړي بدن دورانه غوښه غواړي ما ځتې انتخاب ورته وک ا برل ز پښتنه کوم تک شه خنجر مې استعمالو ا د خنجر کښه شو د اخوا څخه یو شی تر ځوانانی ورته برابر کړو شه غټ او لشتې لرګي ورڅخه چې دا رااله چې دا یو مجنون یې په دغه کرې کې و دا بلې وه دوړې سولې سره پیدې ابله خیر نو په کوڅو کې سره تت فرق سول لاس ځغلي مجنونان لاړل نو دل ترب العالمین وای چې د اسلام مجنونان خو ډیر دي، د اری وس وجدي وجدي تسبیح ورسخه د تسبیحات وای، الله امتحان یې زفه دغه کوم دغه خنجر ورته ژدم چې د اسلام پر جن مانی عاشق څوک دی، دا یو لیلا ده، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق څوک دی، دا ګوکه یو لیلا ده، د رب العالمین در زاده پر عاشق څوک دی، دغه خنجر به دین استعمالی دا دا دغه د پاره دی، دغه د پاره نه چاله وي زکه مزور مزه خپل کسات نه سمخ صحیح حکمت دغه دی، دغه څه کې دا استواز حسوی دا خبره فسی بل خبرم کی چې په جنگ کې خونو خلک مړه کیږي، دا خو سړی خو کامیاب وسو چې رالی کفار مړه کړل، دا سړی څه په کې چې کافرانه را دای مړ کی جنگ یې ونه غټي خو دی ادي په کې مړ شو، دا بل خو جنگ غټي ادي مخ ته روان دی، هغه خو به ثوابونه وګټي، دا علاوه استا مړی هم در ټولو کامیاب دی، چې ورته ګوره دا مړی دا چې موږ شهید ورته وای، ولذین او هغه خلک قتلوا چې دی قتل کړی سی فی سبیل الله په لار کې دا الله فلن یغدل الله به هیڅکله بې اثره نه کې ورک به نه کې اعمالهم عملونه د دی د دې اعمال الله پاک نه ورکې د یو دله ترجمه خو پروند ورته وکړي چې ورک یو شی چې سمره نه ورکې نو خو کې ورک سپه شي نه درغلی، نو الله وي د دې عملونه ټول نه نه ورکیږي نه بې اثره کېږي چې برا د خو نه یو کافر لا ولاکه وجلی خدای لا راوړي ټکور ټکور یې کړي ارمان چې د خو یو درې سرور در ځان مخه کړي، الله وي دا چې دې د عمل چې دې هغه نه بې اثره کېږي، د ته بم جنت ورکول کېږي بیان یې څنګه کوي ور ولذین او هغه خلک مؤمنان قتلوا چې دی قتل کړي په سبیل الله په لار کې د الله فلن یغدل هیڅ کله به الله تعالی به اثر نه کی ورک بنه کی حبته بنه کی اعمالهم عملون د دې پر بدلا باور کی څنګه بدلا ور کی سجر دی یهدی چې الله به هدایت موصله وکي هم ودیته هدایت خود وقت اسمو یو ارائت طریقی و بل موسیلا و هدایت موسیلا خود اگر دیکی مقصود تا سره ورسی نو سیح دیهم علا با مقصود تا ورسی جر هم ودیده معنا هدایت بو کی موصلات سمنا مقصد ته به ورسیش ده چې کوم مقصد ده کوم کار ده پاره تور راخص جو ته فکر راخص وی الله هغه مقصد ته بزده ورسو دو خو جنت ورشته خود دغه ده پاره راخص جو ده تور او ته فکر الله هغه ته زل سم سجر دی یهدی چې الله تعالی به هدایت موصله و کی مودیت معنا مقصد ته به ورسی ده یو و یصلح او الله تعالی به ورشایسته کی بالهم حال ده دی الله به ډیر ښه حال پر دره وجد ده مرګ ورستنو و یدخلهم الجنه ويدخل او داخل بكهم دي الجنه وجنته عرف الا بوشي هذا جنات لهم دي لره عرف الا وتعالى بوشي دا جنات چالر لهم دي لره يا خپل بدي هات سره ورته وشي يا په واسطه د ملک د جسم مطلب چالا به جنات ودي ته وشي فجنات شو داخل سو لي خود مثال په تور په کروڑو ملياردو مسلمانانو مؤمنانو جنتان ته د ادم عليه السلام ستر وسره ورس په نور او متو کې چیرسي دا جنتان بل چ فرور لکنو نو وس د ستا کوټه کوم ده ساچا پر کټ کوم دي چیرې پیدا کې الله ما به دغه سي ور شو ولي ته چ ودانه چ شپې چیر کړی چې دا بس غلي پر خپل کټ به چسکري دا بل یو عجیب ده چې جنات تر وځ څوک نه دی ورننه وتلی چې ورلایک یو دا بل پرکټ نه کړی چې ورسې اړ یو پر خپل ځای باندې کړی دا د قران کریم دا ول چې زه به دغه صدیق خپل مقصود ته ورسوم چې جنات به داخل کم او دا سم ور داخل کم ته چې عدالت اتل اسکال تر کړی ته چې عدالت اسجدل دي عرف الله به وشي هدا جنات لهم دی لر تعریف پر ور وکي نو یا ملک د مخه د ور سره روان دي په ماب شرازه دا له ملکان خو ډیر چا ده ځای کرا اوس یا کوټی او پلنګانو چې انچ دا په تاسو اړه دغه جالکات او یا د بجې هته څخه د ته دا معلومه ده د عرف چا لا به شولی ها د جنت لهم دی لر څنګه به شولی یا په وایسته د ملک یا برزات خپل بصیرت ته وجد دی په خپل ځان په یوه جسمه لپاره دغه ځای مناسب دی دی به انتخاب کی نو تر دغه ځای پورې نن د جهاد متعلق دغه احکام سول یو شی بل د تفاتسو هغه د دې د مریتوب مسله چې ده مریتوب هم پکې کیسته اغه د نور اوسس په مول کې د جسم چې مرګ جایز شته دی ونیوي چې قتل یې کې ته د بنجیغه قتل ام جایز چې ونیول شي اغه طریقې هم جایز دي نو بنجی توب ام جایز دي مګر خو دغه بنجی دغه یاد مریتوب د مریتوب د سینې دی لکه د کفار د ځینی کفار پر د مریتوب سوال کې برای اسلام خو د یزه د حقوق د بشر علم برداري اسلام خو دغه دعوه کوي چې د ټول حقوق بشر ما ساتلی کفار حقوق بشر ما ساتلی د جې د فارچ د اسلام حقوق بشر ناکامه کې برای خپل حقوق بشر مجلس جوړ کړی دا نو کوی کی بشر نه منی قران وایي زه د حقوق بشر زمين يم دی وسوال دغه کی برای دا څنګه حقوق بشر دی سی دی اجنګاله چې وژن خپل جنگ دی چې ودی نیو بین عمر یی کی خدمتونه پکې مگر د جه خبري چې دی جواب یې دادی چې دا ست سره کم ریټوب نه دی د دوی په ریټوب کې دا وډوډي به نور کول روزمره به وه د انسان په حیثیت کې نور ته قتل او د دغه په باره کې چې دا د اسلام رایې دی د جه په باره کې چې دی پیغمبر علی السلام د سه هدایت فرمایل دی ول اخوانکم په حجس کې راځي جعلهم الله تحت ایدیک ول دا ست سرور جدا مریا الله ستاتر لاس لاج کړی دی فمن کان اخوه تحت یدیه ول کم چا چې خپل ورور یې وستر راس لاج دی ګوره د امرې څه په ورور تعبیر وکړي دا ستاتر لاس لاج فلیتعمه مما یاکل ستدا کم سرخانه ډوډۍ خوره د تم خوراک د غذا ورک وليلبسه دته جامه ورک به مایل بس خپل ته کم جامه غونډې مرې ته مغه جامه اور لره ورک ولا یکلفه مما یغلبه دته د تکلیف نور کې د اعمال څخه چې هغه پر د باندې بوج دي د انسان کار نه دی تاسو دروځ ته مړی خمه خابه کوي فین کلفه بیا هم کې دروند کار و پر ما فدعین هو څه خپل کوم مکر سره وکړي ګوره د مری دغه حقوق پیغمبر علی السلام بیان کړي چې د هغه مری توګ نه دی نو تر قتل کې دغه بار شو دی تر قتل کې دغه شو دی چې مری یې کنه نو دا به خې جائز دی ور سره کته مری توب خو ذلت یې اساس مری توب ذلت دی د اسلام غیر رقم نه دی حتی نبی علیہ السلام چوپات کے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کی برائے نبی علیہ السلام آخر کی چوپات کے دی دا خبر کر الصلات الصلات و مت کی ولج المنز بیا کا زہنا کی دا یہ خبر ڈیرا کول بیا اتق اللہ فیما ملکت ایمانکم برل دمریان فبارک ذا اللہ سے ڈیر و میرے ال چ ذکرن دی ساور کی دا جو خبر جوڑ الصلات الصلات ڈیر و بابل دا وچ اتق اللہ فیما ملکت ایمانکم تس چیاس دا اللہ سے ڈیر و میرے دمریان فبارک منا ظلم پر کوی نو اسلام خود دا غزی گند دی دمریل سره دا رقم کین بیا دا ازادی د فار څونه لاری شي چې ارزه کپاره د اول دواره د مری ازادی ول نجی پکشي کراغی د ثواب د فار نجی راغی بی بی عائشه رضی الله عنها خپل ژوند کې نشه تمرای آزاد کړی حضرت عباس رضی الله عنه اویام را آزاد کړی او حضرت حکیم ابن حزام سلم را آزاد کړی حضرت عبدالله ابن عمر زر مریان آزاد کړی خپل عمر کې چدی حضرت عثمان صاحب شل مریان آزاد کړی حضرت حمیری اغه اتزر آزاد کړی عبدالرحمن ابن عوف دیر زر مریان آزاد کړی د ازادی د پاره دغه نه لار بیا دنو ما ځاغه نوم د مریتوب د نور برته د خلاصون لار ده ورسره نو دغه مریتوب چې مسلمان وای د کافر په مریتوب نور قیاسیږي یو فرانسوی دی ګوستاو لوبون فرانسوی نومیږي ګوستاو لوبون فرانسوی دی غټ کتاب جوړ کړی دی تاریخ تمدن عرب او اسلام د عرب او د اسلام تاریخ فجی کده د اسلام هغه مزایا او بیان کړی خپل کفاره ته پیغور کړ کی مسلمان دی نه دی چې حکمونه خدای غږی تورتور د اسلام څونه اوس ای فکر کړی نو دغه مضمون ال ترا وړی دی چې مسلمانان کوم ریان کوي د پیغمبر دغه خبرې نقل کړي چې په حالت د مرګ دغه وایل او ورسته دغه هدایت کړی چې د دې سره به ډیر شکه درند کار باندې ور فرمایا او دا د دې لیست جوړ کړی دی چې پلانی صحابه دغه آزاد کړ پلانی دغه نو کفاره ته خو چې مرای ونه سي خو تاسو چې خنزیر دی نیولې دی بار ډوډۍ نور کړي پر سرخان خې بخنه کښنه روزمره وي هم ډبایې هم د انسان په سترګ نور ته ګوره دا مرې ته او د کافرانو د پاره مرې ته دا سره مقایسه کیږي نه نو اسلام واقعي د حقوق بشر دین دی خو د ته سزا چې د خدای مرې ته به نه مني الله سزا ورکوس به د بنده مرې کیږي هغه هم بیر څه بنده ته لږ شب ور سره کوي چې هر وخت ته په بجې پوس ولې چې یار اوس اصلاح سو برای به آزاد کده ازادي د پاره هغه اصحاب دوغه مریان آزاد کړي هغه نمونه امر ته یې شته نو سبق د ته نن وښتسو هغه دغه چې دغه مهم حکم دی د جهاد قرآنی په دغه باره کې د عوام اچات وکي په دې باره کې د کفار د تاثیر لاندې ناراضي چې و جهاد ته یا د دهشتګردۍ نوم ورکوي یا بل نوم پرږدي یا وایي تا د ملایانو جوړ دي د قرآن د دغه آیات کریمه چې داسې وسوه په سورت محمد کې او د دې نوم ګر سره سورت قتال هم دی د جنګ سورت دا هم پکښې کې راغلی دي دا دغسې د ایمان جز دی که څوک پکښې شک وکړي او یا ځینې ملکې سې په دواړو سورتو کې کافر کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.